أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. دا آیات چې ما تلاوت کړي د سورۃ النساء د نویم آیات، اگر چې دا موږ په تېر درس کې ویلي دي، ترجمه یې سوې ده، خو یو څو مسلې وې چې د دغه سره اړوند وي، ناستو خو هغه مسلې زه نن بیانوم. نو دا مې تبرکن مازي چې هغه درس په مشره پسې د آیات مې تلاوت کړي. نو دا خو د قتل سره اړوند مسلې وې. نو اول د واره چې کومه مسله ده، هغه د قتل تقسیم دی چې شریعت دا د انسان وژنه پر څو قسمه کړې ده. لومړنی قتل چې دی هغه عمد قتل ته ویل کېږي، چې په قصد یو څوک سره راولاړ شي بل یو قتل کې، نو دغه چې دی د عمدي قتل. آیات کریمه چې وه هغه په سورة بقره کې په 158 آیات کې خو هغه تېر شوی و. نفس چې عمد موږ وپېژنو، عمد قتل وکم یو ته وایي قصدي قتل. د دې اول دا تعریف دی چې هغه ماول حکم هلته په سورة بقره کې په 158 آیات کې تېر شوی دی. د دې تعریف اول باید وسي پېژندنه. عمدي قتل و دې ته وایي چې سړی راولاړ شي د وهلو یې سم دم قصد، مګر په څه شي وهل کوي؟ په داسې شي سره چې هغه د انسان بدن ورڅیري ورپرې کوي، لکه توره وسپنه ده مثلا، یا هغه شی چې د وسپنې او د تورې پر ځای درېږي، هغه نو بیا لکه د مثال په تور د بانس یو چاره چېږي ده، نه دي د بانس پوستکی جلا کې په دنلانو کې په دا وطن کې چې دا خط سړی په کاږي قلم ځینې جوړوي، د دغه د کړک قلم چې دی د ده په دا پوستکي کې لا داسې کلک پوستکي په کښنیوالي به موږ په اخته وسپینوه به مو لاس په دونه پرې کړي تاسو په چاړي کې وهدار کم به تېره وو. دې ته لیته وایي په عربي ژبه کې. نو ګوره، یا سمه ده اوسپنه ده توره ده، یا توره اوسپنه خو نه ده، خو د هغې ځای نیسي، هغه لکه دغه لیته لکه د بانس تیاره تیږه، یا د مثال په طور د اندارې تیاره تیږه، لکه دا اوس اندار دي چې پام نه داسې کې لاس غوټ پرې کړي در چړې دا تیزه ده، یا د مثال په طور مروه یو ډبره ده، دا ډبرې څوکه تیاره یې په ډبرم ذبحه کول کېږي، دوی به داسې چېږه ماته کړه څوکه بیا تیاره وه، د انسان د لاس چې مشتې مې پرې کړي د بل شي غاړې هم پرې کړي، په دغسې ډبره یې یو سړی ووهه. یا اور دی، د مثال په طور اور دی ورته ووایو چا ته، نو خو هغه کیلي پروفه شه غاښه دی پسې ورته واله، دام سم دم دغسې دی لکه اوسپنه په قتل کې. نو زما په خبره که تاسې پوهېدلي یاست قتل عمد و څه ته ویل کېږي قصدني قتل؟ قصدني قتل و دغه ته ویل کېږي چې یا په وسپنه سره وي، یا هغه شی چې قایم مقامه د وسپنې، وسپنه لکه توره و چاړو و خنجر و غشي، دا ګرده تر لاندې جمه، او یا دغه شی چې قایم مقام یې لکه دغه لیته معنا د یو لرګي تیاره تیږه، یا د ډبرې تیاره تیږه، یا د اندارې څخه د مسافر، یا او دا ګرده په عمد کې راځي. نو څو شیان په کښې شته په قتل عمد کې؟ یو د سړي قصد چې په قصد وهل کوي، دا یا ورته نیولی دي چاقو یې ورته نیولې دي، او یا دغسې بل تیره شی ورته نیولې دي، په ویوه دا قتل عمد دی په شریعت شریعت کی د دې جزا چې د حکم چې شدی ګنا د یو خدا سړی ګناکار سو چې هغه د ګنا حکم چې و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم چې هغه درنیویم آیات کستې په یاد دغه چیر د سبقه اخر نه دا اوس چې ما کوم آیات وای د دې په سی آیات دا د دې د ګنا یو په غاړه سو بل هغه قواعد او قصاص چې مالته مخکې حکم چیر سوی دی چې دا سړی باید پر بل باندې قصاص کړی شي پویږي د قصاص د چاره نه لري خامخا به قصاصیږي مګر د صورت پیښ شو یو سړی راولاړ سو بل یې قتل کړي د دې مقتول اولیا بیا راولاړ سو برن زموږ بخښله په ګورده یو بخښه هم دی بر اصل د سړی د قصاص اخلاص یا په د اولیاو کې د دې مقتول یو راولاړ سو عفو وکړو ما بخښلې دا نور څلور نه شي قصاصولی چې دې بخښلې زه دې ولا کوم بخښه خلاص بر خبره یت ته بر اولی نو چې دی عفو و نکی د ده جزا چې ده په آخرت کې ګناهکار پر دې دنیا به دی قصاصیږي په توره یا په چاړه په ده به غاړې ورپرې کیږي ولې دغه سړی وژلی دی دی د قصاصه په کوم صورت کې خلاصېدلی سي په دې صورت کې خلاصېدلی سي چې د مقتول اولیا ګرد عفو وکړي یا یو څه عفو وکړي یا عفو خو نکي صلح سره وکړي برابر راسه بس پیسې پر تا باندې شتو دا خبره خلاصه شوه دوهم نمبر قتل شبه عمد عمد قصد خو نه دی خو د قصد سره مشابه دی دا بیا دوم قسم دی دا بیا کم یو ته ویل کیږي دا بیا هغه قتل ته ویل کیږي چې دا قاتل خو راولاړ سوی دی د وهلو اراده ښه کړې ده مګر دا شی چې د ده څه ورڅخه دی وهل په کوي دا داسې شی نه دی چې د انسان تر بدن ووځي د انسان بدن ورڅیرې کړي مثلا وینې په وځړي خو په مړه کړي لکه د مثال په تور لکه چش ډبره ته کوچنۍ ډبره راواخسته په ویویشتې هغه پس راواخلې مړ شو وست خلک ورته وویل چې په جډه بار خسړی ولاکه وژل کېدی مګر چې د خدای خور کړي اجل پر اون خواسه لري پرده باندې تاوان شو نو ګوره دی چې قصد لري دی وشتلو مګر دا شی د قتل نه دی یا لکاره ورڅخه د ابره ورته قصد کړي نو بیا کوي کنه کدی چې واغه پر واوښتي مړ شو وست نو په لکاره خسړی نه وژل کېږي نو په لکاره مړ کی ګوره قصد کې استه خدا علی او اسباب ته چې ګوره دغه د قتل د فار جوړ نو نو دې ته بیا شبه عمد وای عمد نه دی مدعمت قد تسر مشابه لي قصد كردي خو علا جارحان ده علا وجون كند يا شكر تكاش كي بيو پر دستر باندې غ بسرا ورته نو سکو د وجلو الا نه و مگر دو خو وهي په قصد سره جت بیا شبه عمد وای دا يد و امن بر قتل حكم چش دي شبه عمد ده د شبه عمد حكم چدي اول خو گناه ده دي سخت گناه کار کیش بل حکم چې دی کفاره د پرده باندې کفاره لازمی ده کامر چې ویل چې د تحریر د رقیبی مؤمنې د چا رقبه به شش کې دی ازادي که رقبه نه و باره به هغه دوې میاشتې روژې وي چې په هغه آیت کریمه کې موږ ویلي و دا چې اوس مونږ تلاوت کوي نو درېیم حکم یې دیت دی دیت بیا هم دوه قسم دی یو مغلظه دی یو مخففه دی پر ده مغلظ دیت لازم دی پر دغه سړی باندې او دا دیت دی چې دی دا مغلظ دی دا پر عاقله و ده دی زما په مضمون کې دای ستې سپویږي عاقله څه شته ویل کیږي عاقله دغه عام خروې کې تر برونه دي مثلا خدای نه کړدا ما دغه سی شبه عمد قتل وکي او سړی په سکو او په زیګر کې خبر امر سره باندې تاوان شي کله ما خود و هلو قص خو می درلود د وجل د می درلود خو نو خو په سکو می و سره ما زیبه د ځانه پوری وای هغه دای مړ شو نو دلته چې دی اګونه خې جلاس دا کفاره خې جلاس دا دیت چې ورکول کیږي دیت به امزور لر وکم مګر و دیت تقسیمیږي پر چا پر عاقله و د عاقله د تر برونه د نږدې چا په میراث شریکان دي د اکا د زامن دي د اکا د زامن نه زامن دي د غشان دي د پر قوم باندې چې په شای ور شریکان موږ یې میراث خاره بول پر دوغه تقسیمیږي دا به تیس سره انداز کته نو قتل د وکي اغه ول راتنګ چې تقس د غبات د یات راوړ زم دی چې مستي ول ول ګلګي چې غورز د مبرې په زور غورز د دې دونه به چاتي کې خلک ته دغه چپلاخي او کې یا دغه سکان غورز حقوقي لکړی دي د شاته قوم لري ته دا تاوان د دوی سواخ له شریعت وي زم بیا بل الک د نرزي وبرم چې بیا داس به احتیاط کې بیا نه کې قوم را ګرځي خپل قوم به راوړ توي چې ورور بدی ته ما درې را چې مونږ ته قوم به راوړ چې سره به بنډی کې نو په مزمن تیس پویږي نو د دغه سړي چې شبه عمد قتل وکي په جزا کې درېش جنرال ګناه د اخرت شي سو پر دې دنیا به کفاره ورکي معنا یې مری آزادول یا دوی مشروجین بل دیت دی دیت که بلا مسئله داره دیشی دیت دو قسم شریعت کردی، یو مغلظ دیت دی، یو مخفف دیت دی. تغلیز و تخفیف دا چه دی پا چیش که رازی خاص که اوشانه و دیت خوابه در از مجویلی ویش پا دروش یعنو ادا کیش یا پا سرو زر و زر دیناره دی یا پا سپین زر و لس زر دراهیم دی یا اوشان دی پا اغا سرو زر و که دیتور که ولکه دی اغا یا رکم دی پا اغای که تخبیب تخلیز نجوریش پا دا سپین زر و که ولکه دی پا اغای که تخبیب تخلیز نجوریش چه دا سخت دی یا سپک دی پا اوشانو که دا سپک والی و دا غا رازی تخلیز و تخبیب رازی مانا درند والی رازی نو اغا بچنگه یچ توادت مغلظ دیت واجب دی مغلظ دا دی سر اوشان خودی دا سل وشان په مغلظه دیت کې چې دی پنځه ویشت دانی دي پنځه ویشت یو پنځه ویشت بل پنځه ویشت بل پنځه ویشت بل که ته وایې څنګه پنځه ویشت دانی یو قسم دی بینک مخاز ورته وایي چې یو کال یې پری په دوم کې ګوره جوانګیانې دي داخته ته چې هغه تخفیف و تغلیص ته په دې متوجه سي په دا حیواناتو کې چې دی دا نری نه دی قیمت کې ښځه یې قیمت کې ده ښځه اوښه ګرانه ده تر نر اوښ په اسانو کې د هغه رقم ماجانه تر بل ګرانې وي دا خو نسل کوي چیچ کوي نو نر چې د سرو په کور شل کاله ولاړې خو چیچ نه کېږي او بله خو چیچ کوي خو اولادونه یې استاج نو په عربو کې به دا ډېر قیمتي وو اوس هم په خلکو کې میږې قیمتي دي د کوچې ته چې میږ اخلي نه پسې خېږي مګر پسونه خرڅوي در باندې ولې خو هغه د ده کار دی ما ته نسل راکوي نو ګوره پنځه ویشت دانې د یوه کال جونګیانې چې کال یې پره دي په دوهم کې پشاده دا یو پنځه ویشت دانې بن طلبونې ورته وایي هغه دا دی چې یو کال یې چې دوه کاله یې پری په درېیم کې پشای دا دای پنځوس او پنځه ویشت دانې حقي دي هغه دا دی چې درې کاله یې پری په څلورم کې پشای او پنځه ویشت دانې جزعي دي هغه دا دی چې څلور کاله یې پری په پنځم کې پشای نو پنځه ویشت ګونې سوه ګرده ښځې دي ګرده نو په دغه تغلیص پکښې کې راغلی چې د یو چا څخه ته سل دانې دا ښځې اوښانې غواړي هغه نو ګوره د یک ساله و دو ساله و سه ساله و چهار ساله یک ساله دا معنی چې دوهم ته اوښتي دو ساله دا معنی سوله چې درېیم ته اوښتي سه ساله چې څلورم ته اوښتي چهار ساله چې پنځم ته اوښتي معنی دغه کلونه به مکمل پر کړي پر دې سړي ډېر بوج راځي نو په دغه شبه عامت کې چې دی کوم دیت ورکوي په اوښانو کې ورکوه د اوښانو شریعت دغسې پنځه ویشت کړه دې ته مغلظ دیت وایي نو دا خو چې څه د ده حکم شو د کوم قتل د شبه عامت چې د عامده سره مشابه دی دا خبره ام خلاصه شوه درېیم قتل د خطا دی ګوره نه عمد قصد پکې شي کې دی نه د قصد سره مشابه دی دا دوه خو تېر شو عمد شبه عمد دا خطا والا چې دی دغه تعریف چې هغه دا دی چې ته یو سړی په دې خاطر ولې ته چې دا ښکار دی یا ته چې دا کافر دی د کفارو ملګری دی راغلی دی دز ټاکه پر وکړي هغه چې راپورته کې مسلمان دی د خو وسی وشتله د چې ول دلته وسی د شعار دی د ټاک پر وکړي چې ورته مسلمان یې وشتلې دی هغه سړی دلته لمبې دی یا یو به اخستې د جزا څخه د وسی شک پر راغلی دی یا د چې ول دا کافر دی دلته رالی او بوري د ټاک پر وکړي هغه د کلي یو سړی خوره کوي راوتلی او مړ کی وس خو دلته دی خطا وتی په چا کې په قصد کې خطا وتی د په ځین کې یو شی نیولی دی شکار یا کافر هغه په مسلمان کې و مشتل دا خطا خو بیا ابو لازم مجول چې دوه قسمه دی یو په غنیت کې خطا ده یو په عمل کې خطا ده د عمل خطا بیا دا ده چې هغه د سملم ښکار هلته جګړې دي و ښکار ته وجوړې دي برای په ښکار باندې ټک وکړي ټک چې وکړي هغه د ښکار تیر شو لاړې په سړي کې ومښتي دلته چې دی په عمل کې خطا وتی په نیت کې نه دی خطا وتلی نیت ښه ښکار ته کړی و هغه عملي ولاړې په سړي کې ومښتي په دغه دواړه صورته کې چې دی دا قتل خطا بولي که خطا په قصد کې ده که خطا په عمل کې ده دا ښه تعریف شو حکم یې چې شته حکم یې دا دی اول به کفاره کفاره چا موږ ویلي یا مؤمن مرئی آزاده ولی او یا که هغه وس نه درلودې دوې میاشتې روژې نیولې بل حکم چې دی هغه دیت دی دیت و کی مگر کم دیت کی دیت مخففه ا د مخ م مغلظه در وشه چې ګرد جونګیانی وي شي او شانی وي وس مخففه دیت چې بیا دی هغه بیا 15 نه دی هغه بیا شل دی دلته ته څه ګوري شریعت څنګه مراعات پکې کړی وای شل دانه به یو کلنی جونګیانی ورکی په خوا پنځه ویشت جونګیانې وې ښځینه اوس چې دي دا ښځینه دي خو شل یې کړی ده دا چې یو کال یې پرادی په دوم کې پشای ښه ده او شل دانې چې بیا دي هغه به جونګیان ورکوي د یوه کال چې کال یې پری په دوم کې نارینه دي ابن مخاز ورته وایي بنت مخاز نه ورته وایي تخفیف یې په ده ځای کې راغلی چې شل نارینه لازم پر هغه هم یو کلنی دی د مخه 15 ګرده ښځینه وه او دا دلته چې دي هغه څلور دانې ښځینه کړه دا یو شی چې دي دا شل دا یې نارینه کړه د هر یوه څخه یې د نورو څخه چې دي 15 یې راواخیستله برای پنر باندې واړول دغه تخفیف ورسره وسو د سړي سره د داقت یې له سره وایي دا جیت مخفف دی ولې دی جنګیان دا نارینه ارزانه رانیولی سي چا سړي ته یې ورکوي جنګیان یې خو ګرانې دي شریعت ته یې شل دانې جنګیان په کښې کې ورکړه او شبه عامت چې و هلته جیت مغلظ ګرده به جنګیانې وي ښځې به وي دلته یو کلنۍ جنګیانې دي دا ښځینه چې کال یې پرهدي په دوم کې پښه ده او شل دانې جنګیان دي نارینه چې کال یې پرهدي په دوم کې پښه ده بل شلی حقه ده حقه هغه ده چې د مثال په طور درې کال یې پرهدي په څلورم کې پښه ده بل شلی چې دی بیا هغه دا بنت لبون دي هغه بیا دا دی دا بنت لبون چې دوه کال یې پرهدي په درېم کې ده خو هم جنګیانې دي بل چې دی جزعه ده پنځم قسم هغه هم شل دانې دي خو هغه هغه دی چې څلور کال یې پرهدي په پنځم کې پښه ده نو دلته بیا دا بیا اخماسن بولي پنځه ګونی سو د مخه څلور ګونی 15 اوس پنځه ګونی سو هر ګون چې دی هغه یې شل دانې دي سهولت په کوم ځای کې رالی نور عین هغه رقم د لکه هغه په مخلص کې فقط شل دانې نارینه جنګیانې په کښې کې لازم کړه په ښځینو کې 15 رقم کړه دلته شل ځینې جوړ سول برای نو جنګیان ځینې جوړ کړل نارینه دغه پر دغه چا باندې لازم دی پر دغه سړي چې دا د خطا قتلیې کړی دی که په نیت کې خطا وتلی دی ام یې دغه حکم دی او که په عمل کې خطا وتلی دی ام یې دغه حکم دی جیت به ورکوي دا تغلیز و تخفیف بیا سیس په پام کې چې دا په کوم جیت کې جوړېږي کې په اوښانو ورکوه که په سرو زرو یا په سپینو زرو هغه یو رقم دی هغه د هغه شبې عامد و د دې خطا هغه فرق بیا نه سره لري یو رقم دی هغه سره زر دی هغه سپین زر دی که په هغه دیت ولره ورکاوه ښه ګناه په دې کې شته که نشته په دې خطا کې هغه نه قدر ګناه نشته په کښې کې لکه هغه د سم د معمدي قتل چې و یا هغه چې شبې عامد و ګناه لري در هغه کمه ده ولې کمه ده دا ګناه یې خو ده که لږ قصد وژلو کړی دی په خبره پوهش دغه د وژلو قصد نه کړی دغه ښکار ویشتي ولاړې په سړي کې ومښتي دغه کافر ویشتي په سړي کې ومښتي دا رقم ونه نو دا چې د ده څه فقط دلته پر ده کمه ګناه لازمه ده ګناه یې در هغه ولې کمه ده ګناه یې دا ده چې ته دا بې احتیاطه ولې یې معلومات ولې نه کوې بس لو شعار یې ودلته خو ګرد عمر وسی لازم اټک پر کوه دغه قدر ګناه یې په غاړه ده شریعت ته دا تثبت و احتیاط نه لرې په مضمون ته چې پوهېږې دغه دیت هم پر عقله و لازم دی عقله معنه هغه ده ده سره چې تربرونه دي په میراث ورسره شریکان دي په نن زمانو کې د تربرو مسله نه ده دلته چې په کوم دفتر کې دی کار کوي هغه دفتر اړوند هغه محکمه چې دی ورته وایي د واپډا محکمه ده د ګیس محکمه ده د فلاني محکمه ده دغه شیان چې دا د دفتر دي دغه اهل دفتر والا یا اهل حرفت والا اوس دا خیاطان خپلې اتحادیې لري درځیان چې ورته وایي بس د دې و مشر نانوایان دا داش دا ډوډۍ چې پخوي د ډوډۍ والا د نانوایانو بیا خپل مشر دی بس یا پلا بر افتال وکړي بر هغه مشر حکم پر وکړي والا ډوډۍ په شلیم وکړي د جپیس ته په جیش ده نو چې دلته یې لکۍ پر رغوټۍ که یو نانوای راولاړ شي یو سړی یې مړ کړي په جیت کې به هم بیا انداز ورسره وړي چې دا تاسو چې ګور د لکۍ غوټه کړې وه اتحادیه مو جوړه کړې وه دا مفته نه وه د قتل په ورځ به بیا جیت پر ده باندې ویشل کېږي په مضمون تاسې پوهېږي هغه هم حرفت هغه د ده په کسب چې ور شریکان دي پر دغو خلکو دا دیت تقسیمېږي لکه هغه دفتریان چې نه وه د مثال په تور اتحادیه نه درلودې د هغوغې پر تربرو باندې تاوان و د دغو دا بیا چې دی پر خپل اهل حرفت تاوان دی ډریوران دي اتحادیه لري دا مزده والا کرایه چې پورته کړه هغه حکومت خبر لنی دی ما بالا کرایه 15 کړو سره توی خو چې حکومت غواړم دی لکه حکومت د حکومت سره ټکر کوي هغه ورته بابا دا ګرانه ده ولې چې پر خلکو پورته کړه وکیل خو چې دي معنا په لیټر کې به شل روپۍ پورته سوي سیری ښه تا پر سړي باندې پنځه لوړ کړي په مزه کې څو نفره کړي دا خو تا تجاوز وکړي دی چکر ورسره کوي یا بس ورسره جګ سي خو دی زور لري نو چې زور لري هم چې هلته د حکومت په مقابله کې زور ښکاره کوي دیت ته به بیا راپېښېږي بار به پر دغه ګردو ډریورانو باندې به بیا دغه دیت تقسیمېږي کېدای سي زما په خبره تاسې پوهېدلي یاست نو دا یې درېیم قسم قتل چې دا قتل خطا ورته وویل شول حکم یې کفاره او دیت او ګناه مګر وتر هغه تیرو دوو قسمو چې عمدو یا شبې عمدو در هغه یې ګناه راکمه ده نو څلورم قتل چې دی هغه دی چې جاري مجرى الخطا ورته وایي نه عمد دی دا نه شبې عمد دی نه خطا دی بلکې داسې دی لکه خطا جاري پر مجرا باندې ده خطا دی دا بیا څه رقم دی پنګ سړی دی چاغ لوی وژې دي پنډ پنډ لاسونه دي پروت دي بغیر چې دلته یو کوچنی پروت یې باران و د ده خرار دي چې خرې واله دور پر بله خوا را واوښتئ هغه خوا را کښې په خوله باندې ځیګار ورکښېښه هغه چې هر څه لغتې لفت فکر کړی دی تر ځان یې لاندې کې چې را کښېنستې هغه مړ دی چې مردی وس دا چې دی د پجی کې کار کړی دی خپل خود خو به کړی دی دا نو موږ وای جاری مجرل خطا دی دی پر اوشته دی نسم نم خطا دی بلکې دا ام لکه خطا او حکم یوم عین هغه حکم د خطا دی چې پجی کې بدی کفاره ورلر ورکی مری به ازادی یا کې د مری وس نه درلود دی یوه میاشتې بدی روژې نیسی او دیت ورکی دا هغه مقتول و قربانو ته دیت چې دی هغه مخففه دیت ورکول کیږي یعنی دا جاری مجال خطا عین دی سلی لکه خطا حکم هغه رقم دی او په دا خاطر لږ کې ګناکار هم دی چې ته دغه سزا یې ولي بجېږه چې په ځان هم نه خبرېږه لکه دلته طالب ما دغه نه نارې پر وکړې چې د هر څه در پښه مې ونی پر لکه شوی مې نه دغه کېدی نو دا رقم خوب نو دغه سړی چې دغه رقم وي نو هغه چې دغه ځای بدېږي چې نور انسانان به دوی خود ګناهکار دا ځای ته ولي بدېږي چې ته دونه پنډې چې بره بیا د چا په لغتو په نارو نه خبرېږي هغه خورکۍ ادی مړ دی نو ګناه یې په غاړه ده کفاره به عمر کوي معنی هغه د مریې ازادول یا هغه څوک یا هغه دوه میاشتې روژې نیول که هغه و که هغه خو دیت به د مړي و قریبانو ته ورلره ورکوي دا څلورم قسم قتل پنځم قتل چې بیا دی هغه قتل به سبب ورته وایي قتل به سبب څه معنی هغه دا دی ته یا خوله نه ده کړې د بل په مځکه کې مځکه پردی ده دی ورځې دورې څا کاږي هلته څا کښلی دي بل سړی به را روان دي پامیانوسه درز ورولې دي په سر باندې دورې مړ شو چې مړ شو دلته دا سړی را ټینګېږي چې دا قتل تا وکړي صاحب دا د څه شي لپاره دغه دا سات اکشلی د څه دپاره ته دلته څه حق لري خو د بل مځکه د څاجه په کښې کې کښلی دي نو دی جاني دی جنایتکاره ده او یا دا ډول ده دا لو غټه ډبره چې ده په د بل په مځکه کې دلته په لار کې ایښې ده د بل په مځکه کې ډبره د بل رالي په کښې کې وختې پر غزار شو د مثال په تور تنده یې ولګېدي یا مړ سي کل ورسره وژنږدي وویل چې سړی وغورځوه مړ شو دغه دا ډبره چې دلته ایښو دا سړی باید کېدا شي دا چا دلته ایښو هر چا چې ایښو دی را ټینګېږي د دې جزا چې بیا د حکم یې څه شي دي هغه دیت دی پر عقله و د دغه مړ سیکل چلوونکي چې دلته مړ سوی دی هغه ډبره والا چې دلته ایښې دي یا هغه څا چې دلته د بل په مځکه کې کښلی دي دغه سړی را ټینګېږي چې دغه سړی چې پر مړ سیکل مړ شو ستا د ډبرې د خاطره مړ شو او غلطه دې میښه ده چې خپل ملک دې نه دي دا ستا مځکه او نه ده دا څا دې ولې ناکې کښلی دي نو د ده څخه دیت اخیسته کېږي دیت بیا د ده پر عقله وو یا هغه هم حرفت وو اهلي کسب چې دي پر هغو باندې تقسیمېږي نه په دې کې کفاره هم نشته په دې کې چې دی کفاره ورلره ورکړي دوه میاشتې روژې ونه شي یا مریې ازاد کړي دا کفاره پر دا واضع الحجر چې دا ډبره ایښ ده پر دې نه لازمېږي کېدای شي زما په خبره تاسې پوهېږي هغه څلور قسمه قتل چې د مخه تېر سوی دا قتل به سبب خو پنځم دي په هغو څلورو سورو کې چې دی د قاتل بله جزا دا ده چې د دغه مقتول څه میراث نه شي وړی په هغه څلور سره قسمه قتل کې که سړی را ولاړ شي خپل پلار یې قتل کړي دی د ورونو سره نه شي کښېناستلی چې میراث به شي کېږي چې زما برخه کمه ده هغه وایي ستا برخه هغه وه چې بابا دې مړ کړي ځه بله چې په قتل وژلی په عمد وژلی دي په شیبې عمد دې وژلی دي په خطا دې وژلی دي په جاري مجرل خطا دې وژلی دي یو دغه پنځم قسم چې دی په دې کې حرمان د میراث نه راځي بې نصیب چا د میراث نه راځي مثلا د بل په مځکه کې غار کړی و پلار یې په کښې کې مړ شو د میراثه نه بې نصیبه کېږي په هغه نورو څلورو سرو قسمو کې دی د میراث بیا نصیبه دی میراث بیا ده ته نه ورکول کېږي کېدای شي په خبره پوهېږي دا پنځه قسمه چې دا موږ اوس بیان کړ او د ار یوه جزا مو دا د دیت په مسلو کې بیان کړی چې دیت یې دغه دی دغه نه مغلظ یا مخفف دا په هغه صورت کې که چیرې مقتول چې و مقتول د نارینه و د قسمه څخه و مقتول د نارینه و د قسمه څخه و که چیرې مقتول دا رقم و چې هغه ښځه و ښځه یې په دغه قسم وقتل وژلې ده یا شیبې عمد دی یا خطا ده یا جاري مجرل خطا ده یا دا نور دي مثلا قتل به سبب کې په دغو کې ښځه وژلې ده په دې ټولو صورتو کې چې دی د ښځې دیت د نر پر نیمې دی دا حکم دلته په قرآن کې نه دی بیان سوی هغه یو حدیث دی حدیث شریف د بیهقي دی هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي وی دیت المرأت علی نصف من دیت الرجل د ښځې دیت چې دی پر نیمایي باندې دی د دیت د چا د نارینه چې په نارینه کې د مثال په طور سل اوښان دي په ښځه کې بره څو دي پنځوس اوښان دي ولې د ښځې استعداد د ښځې هغه اندامونه دا ټول دغه نه قدر استعداد نه لري لکه د نرغې دلته ګواکې دا نیمایي شی چې ښځې تلپ سوی دي لکه په شاعري کې شته په یادې دوې ښځې چې وې د یوه نر په ځای کې تېرېدې که نه تېرېدې د دیت مسلې ته چې راسي هم دغه رقم د ښځې په نیمایي باندې حساب ده لکه د میراث په مسله کې د ورور په نیمایي وه که نه وه یوه انجونې چې وي هغه د یوه ورور میراث یې وړي په میراث کې هم دا نیمایي سوه په شاعري کې هم دا نیمایي سول دلته په دا دیت کې چې دا مقتوله سي هم د دې دیت څه شي بلل کېږي دیت یې بره نیمۍ دی یو د قصاص په مسله کې نو بیا نه د هغې بیا جلا مسلې سولې د دیت په مسله کې د دې دیت چې دی هغه نیمایي سو نو دلته دوه مسلې ماته ستوس بیان کړې یو د قتل اقسام ګرځې درته ذکر سول او بل دغه چې د شزه چې د نر په نیمه ده دایې دی دلته په آیات کریمه کې چې الله پاک دلته د آیات ما نن کې لاوت کې شمال ته برکان می وای و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا مؤمن ته دا نفس چې دی بل مؤمن قتل کې مگر نه په خطا سره کچا په خطا قتل کې نو بر تحرید رقبی مؤمنه د جسه کوم خطا مراده چې عمد نه نور ګرځې تر لا شي لا خطا خاص اغنه ده چاتی خطا بولی شی به عمد نو خطا نه بولی یا اغه عمد چې قصاص پکې لازم دی خو ما اغه اغه دی اغه آیات چې احواله چې هغه یو سر اتاویم آیات سوره بقره کې چیر سوی دي د قتل عمد چې راځي خاطر شي بل لا که شی به عمد دی او کدا سم دم چې شی دی خطا ده یا جاری مجرل خطا ده دا ګرد تر دغه آیات لاندې سو او غ قتل به سبب چې لپاره په لار کې یې شه ده د مثال په تور یا څاک شلی دی اغه دلته داخل نه دی دا نور درې سر تر لاندې سو لکه شی عمد دی دا خو مغودی یا چه ندر لودی کپاره ندر لودل دا بل خطا کپاره ندر لودی یا چه ندر لودی دا جاری مجرل خطا چه ودی دا غس کپاره ودیت ندر لودی دا غد دری ترلانج دی پا دا غ آیات که دا دا غ حکم ذکر سوی دی کم سوک زنی ووتی عمد والا زنی ووتی اغا بل زی ذکر سوی دی بل دا غ قتل بسبب دا دلتا ندی ذکر سوی دا غ نیادی دا خطا والا دا غ یادی که مومن چا پا عمد پا خطا سر قتل کی نو الله پاک بار ویل چې یت به دغه وکورنی تور لرور کی بل باغه تحریر د چاکی د رقبی مؤمنه ک هغه نه بار باندې بیا چی شو لرور کی ک پارا بور لرور کی هغه نور د قتل قسمونه چې وشه مور لا تر قسم دی هغه خبر او لازم کی بیان سوی دغه مسلې تر دغه ځای پورې نن ما بیان کړ د اړوند وی یو څو مسلې نورې دي دوی یو څلور پنځه مسلې هغه راځي هغه بیا پراتوین کې درس کې بیان کو اگر چې د قران کریم ترجمه خو فرسوې ده خود دلته پر دغه ځای باندې چې د قتل مسله مهمه ده نو څه چې مفسرین دي چې پر دغه آیات راغلي بار دا مسله خو اگر چې د فقه سره اړه لري د فقه په کتاب کې بیان یې دلته ور سره ذکر کړی دي نو امام د حکیم الامه رحمه الله ته تبع وکړ دغه پیروي مو وکړ د دلته ذکر کړی امام در سره نقل کړی چې دلته د خلق سره په خلاص په دقت ولې د فقه کتابونه خو دې نه وای تراجم او ترجمه او تکشینی گایګي نو چې پوسې چې قتل دغه پنځه قسمونه په اسلام کې لري او د هر یو جلا جلا جزادنو الله پاک دې وکړي مجزده واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.